नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो। किसी को प्यार कहते हैं, किसी को प्यार कहते हैं। नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो। किसी को प्यार कहते हैं, किसी को प्यार कहते ज़बां खामोश है लेकिन निगाहें बात करती हैं। ज़बां खामोश है लेकिन निगाहें बात करती हैं। अदाएं लाख भी रोको अदाएं बात करती है। नजर नीची ये दांतों मैं उंगली को दबाती हूँ। किसी को प्यार कहते हैं, किसी को प्यार कहते हैं। छुपाले से मेरी जानम कहीं क्या प्यार छुपता है। छुपाले से मेरी जानम कहीं क्या प्यार छुपता है। ये ऐसा मुश्क है खुशबू हमेशा देता रहता है। तुम तो सब जानती हो फिर भी क्यों मुझको सताती हो। किसी को प्यार कहते हैं, किसी को प्यार कहते हैं। तुम्हारे प्यार का ऐसे हमें इजहार मिलता है। तुम्हारे प्यार का ऐसे हमें इजहार मिलता है। हमारा नाम सुनते ही तुम्हारा है। और फिर साज दिल पर तुम हमारे गीत गाती हो। किसी को प्यार कहते हैं, किसी को प्यार कहते हैं। जब आऊं तो छुप जाती हो